αποκαταστασία απόλυτη πρώτη κατοικία δεν υπάρχει σε καμία προηγμένη οικονομία, ούτε και πρέπει να υπάρχει. Είναι και ζημία για την οικονομία να υπάρχει. Είναι και ζημία για την οικονομία να υπάρχει. Προστασία απόλυτη πρώτης κατοικίας δεν υπάρχει σε καμία προηγμένη οικονομία, ούτε και πρέπει να υπάρχει. Είναι και ζημία για την οικονομία να υπάρχει. Ότι είμαστε εμείς προηγμένη οικονομία. Γιατί ο Άδωνης αναφέρεται στις προηγμένες καπιταλιστικές οικονομίες, οι οποίες δεν πρέπει να έχουν προστασία για την πρώτη κατοικία. Κατά τη γνώμη μας, το πιστεύει και ο Άδωνης, θα το πει, είναι θέμα ημερών, δεν πρέπει να υπάρχει καμία προστασία σε κανέναν τίποτα. Και είναι ζημία όχι για τις τράπεζες τα δάνεια της πρώτης κατοικίας. Ζημία είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος κάνει τη ζημία. Και κρατάμε αυτή τη λέξη, ζημία, γιατί το τόνισε και πολλή ώρα δεν είπε ζημιά, που είναι έτσι πιο λαϊκό, πιο μπακάλικο. Είπε ζημία, γιατί είναι ένας αστός πολιτικός και ξέρει πώς να μιλήσει για την καταστροφή των άλλων. Την περιγράφει με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, με λόγιο τρόπο, δεν θα πει τώρα εσείς θα καταστραφείτε. Είστε ζημία. Όλοι εσείς, εμείς, ανάλογα σε ποια κατηγορία μας βάζουν, γιατί όλοι αυτοί βάζουν σε κατηγορίες τους ανθρώπους και από εκεί και πέρα πορεύονται αναλόγως. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν στην καπιταλιστική οικονομία που πρέπει να το λέμε καθαρά, γιατί και ο ίδιος κόλωσε για να το πει, αλλά τελικά το είπε. Ναι, ήταν σωστός ο νόμος Κατσέλη, αγαπητέ πρόεδρε, και σωστά ψηφίστηκε τότε που η Ελλάδα κατέρεε. Όσο η Ελλάδα εξέρχεται της κρίσης όμως, σε κάποιο σημείο της διαδρομής, μπορεί να διαφωνούμε αν αυτό θα είναι 30 Απριλίου του 2020, αλλά σε κάποιο σημείο της διαδρομής θα πρέπει να ξέρουμε ότι η είσοδος στην κανονικότητα σημαίνει κανονική, να πω άλλη μια απαγορευμένη λέξη για όλους εδώ τους περισσότερους, καπιταλιστική οικονομία, που σημαίνει τράπεζες ισχυρές. Καπιταλιστική οικονομία, που σημαίνει θα σας γδάρουμε. Καπιταλιστική οικονομία, που σημαίνει θα μας δώσετε τις γυναίκες να τσαπαυτώσουμε, θέλετε δεν θέλετε. Αυτά σημαίνει η καπιταλιστική οικονομία. Εδώ κάνουμε ερμηνείες, μεταφράσεις. Λέμε το πραγματικό, όχι αυτό που λένε. Ότι είπε ο Άδωνης τώρα καπιταλιστική οικονομία σημαίνει τράπεζες. Σιγά, τι ακριβώς κάνουν οι τράπεζες. Όλοι γνωρίζουμε. Και το ένα που είπε ο Άδωνης και το άλλο και αυτά τα δύο που ακολουθούν. Αλλά σε κάποιο σημείο της διαδρομής θα πρέπει να ξέρουμε ότι η είσοδος στην κανονικότητα σημαίνει κανονική καπιταλιστική οικονομία. Που σημαίνει. Εδώ θα πέσουν κορμιά! Τέρμα! Καπιταλιστική οικονομία, που σημαίνει ένα πραγματικό μπουρδέλο. Καπιταλιστική οικονομία, που σημαίνει Ιωσήφ Στάλιν έφυγε νωρίς. Αυτό είναι μια αλήθεια το τελευταίο. Σημαίνει καπιταλιστική οικονομία και τα άλλα είναι αλήθεια. Η λέξη ειδικά που αρχίζει από μπου και τελειώνει σερδέλο, νομίζω αυτό ακριβώς είναι η καπιταλιστική οικονομία. Και καλά, μια ζωή βάζουν κανόνες, αλλά οι κανόνες δεν υπάρχουν. Υπάρχουν οι κανόνες για τους από κάτω, γιατί για τους από πάνω δεν υπάρχει κανένας απολύτως κανόνας. Τα ξέρουμε, τα έχουμε ζήσει και εδώ και σε άλλες χώρες τα βλέπουμε και τα παρακολουθούμε. Αλλά αυτό για τον Ιωσήφ Στάλιν είναι πολύ σωστό που είπε ο Άδωνης. Αυτό ακριβώς σημαίνει καπιταλιστική οικονομία. Αφού τελειώσαμε με τους ορισμούς τι ακριβώς συμβαίνει η καπιταλιστική οικονομία, θα επανέλθουμε και στα δάνεια και σε αυτά τα πολύ ωραία που είπε προχτές και έχουν κάνει ιδιαίτερη αίσθηση, όπως είναι λογικό. Είχαμε και την είσοδο σε ύδατα που ναι μεν δεν είναι δικά μας, αλλά είναι και δικά μας, την είσοδο του πλοίου του τουρκικού, του σεισμογραφικού, γιατί ακριβώς δεν έχουμε ορίσει ΑΟΣ και ναι, η υφαλοκρηπίδα έχει να κάνει με το βυθό και με μια συγκεκριμένη απόσταση από τις ακτές. Παρ' όλα αυτά είναι δικά μας εκεί τα νερά. Ήρθε το πλοίο λόγω του αέρα. Ο αέρας είχε πάρα πολύ αέρα και όπως όλοι γνωρίζουμε, τέτοια πλοία, όλα τα πλοία τα παίρνει ο αέρας. Τα παίρνει από εδώ και τα πάει παραπέρα. Μην βλέπετε εδώ τα δικά μας που ξεκινάνε από τον Πειραιά και πάνε στα νησιά. Τα τουρκικά πλοία δεν τα κάνουν καλά και άμα έχει αέρα 5 μποφόρ, μπορεί να το πάρει το πλοίο, το σηκώνει και μπορεί να το φέρει στο Σούνιο. Τα έχουμε δει αυτά και στο παρελθόν. Δεν τα λέμε εμείς, τα είπαν οι επίσημοι κυβερνητικοί. Πριν ακούσουμε τον επίσημο κυβερνητικό εκπρόσωπο, να ακούσουμε τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος περιγράφει τους διαλόγους που είχε το πρωί της μέρας προχθές του Σαββάτου, πότε μπήκε το πλοίο το Σάββατο, μεταξύ του ιδίου και του Πρωθυπουργού της χώρας. Κύριε Πρωθυπουργέ, είναι σε εκείνο το σημείο. Το παρακολουθούμε από απόσταση. Εντάξει κύριε Υπουργέ, ψηφεμία. Πρωινός διάλογος. Μετά από λίγες ώρες. Κύριε Υπουργέ, μετακινήθηκε. Αλλάζει λίγο πορεία, αλλά δεν είμαστε σίγουροι ότι βγαίνει. Τι συνιστάται κύριε Υπουργέ? Ψηφεμία κύριε Πρωθυπουργέ. Ανταγωνισμός ψηφεμίας, όπως σας το είπα. Ήμασταν από την πρώτη στιγμή δίπλα. Θα είμαστε σε όποια παρόμοια περίπτωση βιαστεί δίπλα και θα παρακολουθούμε. Και κάθε φορά που θα τεστάρονται τα ανακλαστικά μας, θα περνάμε το τεστ με 10 άριστα. Και θα παίρνει ένα τον άλλον και θα λέει τρεμάμενη ψυχραιμία. Ψυχραιμία, να έχουμε ψυχραιμία. Ποιος ο λόγος να συστήνει ένα τον άλλον ψυχραιμία, ενώ δεν ήταν σε δικά μας, είδατε, και ενώ το είχε πάρει και ο αέρας. Γιατί ο αέρας το είχε πάρει. Τόσος πανικός και πρωινές ενημερώσεις και μετεπρωινές ενημερώσεις και μεσημεριανές ενημερώσεις. Το βράδυ το πήρε ο αέρας τελικά και βγήκε από τα δικά μας είδατα, μεσάνυχτα. Έμεινε για ένα 12ωρο μέσα. Ναι, το παρακολουθούσε η φρεγάτα, όμως είχε μπει μέσα στα δικά μας νερά, σε αυτά που θα θέλαμε να είναι δικά μας, σε αυτά που δεν πρέπει να είναι δικά τους, γιατί είναι αυτή η γραμμή που έχουν φτιάξει εκεί μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης. Αυτό κυκλοφορούσε άνετα εκεί από τον αέρα. Όμως, όπως μας διαβεβαίωσε χθες το πρωί που βγήκε στον Γιώργο Αυτιά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κύριε Πέτσα, μας τεστάρει ο Ερντογάν ή χαλάσαν οι μηχανές τους? Αυτό που εμείς βλέπουμε, είδαμε ότι πρόκειται μάλλον για ένα ζήτημα που οφείλεται στις καιρικές συνθήκες. Είδαμε ότι πρόκειται μάλλον για ένα ζήτημα που οφείλεται στις καιρικές συνθήκες. Θαλασσοτάραχη, θαλασσοτάραχη. Λέτε να ξανάχουμε πάλι καιρικές συνθήκες και να εμφανιστεί κάπου αλλού πιο κοντά? Εκεί τι κάνουμε? Εσείς έχετε ειδικούς μετεωρολόγους εκεί, μπορούν να σας πούν καλύτερα για τις καιρικές συνθήκες. Δηλαδή η εξωτερική πολιτική και η προστασία της χώρας εξαρτάται από τους μετεωρολόγους, από ό,τι είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όποτε έχουμε αέρα, 5 μποφόρ, άνεμο, μπουρίνι, μελτέμι, διαλέγετε και παίρνετε, θα έχουμε και εθνικό θέμα. Όπως φαίνεται, βγήκαν και είπαν όλο αυτό, το αναμασούν όλοι οι βουλευτές, δημοσιογράφοι, λένε το έφερε ο αέρας. Και δεν ντρέπονται και καθόλου που το λένε, γιατί ξέρουμε ότι ένα πλοίο δεν το παίρνει ο αέρας, ακόμη και αυτά τα πλοία. Αλλά επειδή έχουμε υπερήφανη εθνική πολιτική και θα κάναμε ό,τι χρειάζεται, όπως έλεγε ο Κυριάκος, για να μην χρειαστεί να κάνουμε εκείνο που θα χρειαζότανε, δεν είχαμε υπολογίσει τον αέρα. Τελικά από τον αέρα εξαρτώνται όλα. Πριν 24 χρόνια ο αέρας είχε πάρει τη σημαία, 31 Γενάρη τότε το 96, προχτές ο αέρας έφερε ένα πλοίο. Να δούμε την επόμενη φορά που θα έχει αέρα, τι ακριβώς θα μας φέρει και πού ακριβώς θα το τοποθετήσει αυτό που θα φέρει ο αέρας, επειδή κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να μην χρειαστεί να κάνουμε ό,τι χρειάζεται, όπως έχει πει ο ποιητής μεγάλος Κυριάκος Μητσοτάκης. Αφού είχε πει αυτό με το χρειάζεται, προχτές που έκοβε την πίτα στη Νέα Δημοκρατία, ο ποιητής Κυριάκος Μητσοτάκης, των όλων, ο ποιητής είπε και ένα άλλο ποίημα. Είχαμε ένα καλό πρώτο εξάμεινο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ένα ακόμα καλύτερο δεύτερο εξάμεινο, ένα ακόμα καλύτερο 2020 σε σχέση με το 2019. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα μπορέσουμε να το πετύχουμε. Έχουμε πάρα πολύ δουλειά ακόμα μπροστά μας. Έχουμε απλώσει πολύ τραχανά. Τραχανά δεν έχετε. Να κάνετε πληγούρι. Έχουμε απλώσει πολύ τραχανά. Ο απλωτής του τραχανά, ο ένας τον Αυλονίτης. Ο άλλος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχει απλώσει, λέει, τον τραχανά, το βλέπουμε, το ζούμε, το καταλαβαίνουμε όλο αυτό που συμβαίνει γύρω μας. Είναι άπλωμα τραχανά από τον Πρωθυπουργό της χώρας, να μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Πώς ακριβώς θα έχει πάει και πώς θα έχει κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μας αναλύει ο Βασίλης Λεβέντης. Η Νέα Δημοκρατία στην οποία πήγαμε είναι εξίσου επικίνδυνη και οι επιλογές της είναι φασιστικές. Και στην απλή αναλογική που πάει να καταργήσει και ο τρόπος με τον οποίο στελεχώνει το κράτος είναι κομματικός και ανέντιμος τρόπος. Και η πρόεδρος δημοκρατίας που επέλεξε είναι πρόσωπο που δεν μπορεί να έχει διεθνές κύρος, η κυρία Σακελαροπούλου. Όλα τα έχει κάνει ο Μητσοτάκης μούρνη. Όλα τα έχει κάνει ο Μητσοτάκης μου. Ευχαριστώ, χρόνια πολλά. Α, χρόνια πολλά. Αφού μας είπε ακριβώς πώς τα έχει κάνει ο Μητσοτάκης, εμείς διαφωνούμε. Είναι πολιτικός χαρακτηρισμός. Νομίζουμε δεν έχουν γίνει ακόμα έτσι, όπως ο πρόεδρος Βασίλης Λεβέντης αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα. Όμως το καταγράφουμε, το αφήνουμε εδώ, που λένε και στα social media, για να πάμε παραπέρα, για να ακούσουμε πώς ακριβώς τα έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ας αφήσουμε λίγο την κρίνια. Η Ελλάδα σήμερα πάει πολύ καλύτερα από ό,τι χθες. Σήμερα η Ελλάδα πάει πολύ καλύτερα. Άρα πάμε πολύ καλά. Άρα πάμε πολύ καλά. Εδώ τι κάνετε, πουλάτε τη γανιά? Ναι. Θα πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Ούτε πόλεμος θα γίνει, θερμό επεισόδιο, τίποτα. Σταματά τα λέτε αυτά, μας βλάπτουν πολύ αυτά. Θα πάμε μια χαρά. Εδώ τι κάνετε, πουλάτε τη γανιά? Ναι. Και θα γίνουν όλα όπως πρέπει και θα ζήσουμε φανταστική χρονιά. Ναι. Τη γάνια. Πουλάμε τη γάνια. Δεν πειράζει το χαλί, δεν χρειάζεται να ξεκινάει πάντα. Μπορούμε μερικές φορές να το τρέξουμε. Πουλάει τη γάνια. Ο Λεβέντης είναι αυτός. Είχε πάει πάνω στην Θεσσαλονίκη, στη Δράμα νομίζω, και βρήκε έναν που πουλούσε τη γάνια και το ρώταγε. Αλλά το ουσιαστικό είναι αυτό που ακούσαμε από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τα μπλέξαμε εμείς εκεί, τη γάνια όλα μαζί. Ότι πάμε καλά, θα πάμε φανταστικά, θα είναι μια καλή χρονιά, δεν θα γίνει τίποτα με την Τουρκία. Καλό είναι αυτό. Εξαρτάται βέβαια τον αέρα. Έπρεπε να βάλει μια υποσημείωση, εξαρτάται τους ανέμους και τα μποφόρ. Οι μετεωρολογικοί θα μας πει, αν ακούσετε ότι έχουμε θέμα με αέρα, μπορούν να έρθουν και τίποτα φρεγάτες τουρκικές να φτάσουν μέχρι εδώ, έξω, τον Πειραιά. Ανάλογα τον αέρα, γιατί έχουμε μια αποφασισμένη κυβέρνηση και είμαστε αποφασισμένοι όλοι μαζί να παρακολουθούμε τον αέρα. Και αν ο αέρας ξεπεράσει τα όρια, θα του δείξουμε εμείς του αέρα, σύμφωνα με αυτά που λέγανε. Η άλλη είδηση που έρχεται από την προηγούμενη εβδομάδα προς το τέλος είναι ότι θα μπει αυτός ο φράχτης μεταξύ νησιών και Τουρκίας. Μάλιστα, προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός 500.000 ευρώ για να μπουν τα πρώτα 2.700 μέτρα. 700 είναι, 700 χιλιόμετρα είναι όλο το μήκος της ακτογραμμής, οριογραμμής μάλλον, μεταξύ ημών και των Τούρκων. Αλλά θα ξεκινήσουν, θα βάλουν τα 2.700 μέτρα, χιλιόμετρα, 2 χιλιόμετρα και 700 μέτρα. Οπότε όταν έρχεται η βάρκα που απέναντι από την Τουρκία θα βλέπει αυτό το φράχτη που είναι για τσούχτρες. Αυτός ο φράχτης δεν είναι για τίποτα άλλο. Και κάνα σκουπίδι να μαζέψει. Και θα παρακάμπτουν. Ναι, δεν θα περνάνε. Θα γυρίζουν πίσω οι βάρκες αφού θα βλέπουν τον φράχτη, ο οποίος είναι από ένα πλαστικό δίχτυ, κόβεται κιόλα. Επειδή αυτό έχει κάνει αρνητική εντύπωση και δεν καταλαβαίνουμε το λόγο, είναι ένα σχέδιο της κυβέρνησης. Πολύ σωστό, πολύ ρεαλιστικό και πολύ αποτελεσματικό. Όμως το πήρε χαμπάρι η κυβέρνηση με το κράξιμο που έχει δεχτεί και από Ελλάδα και από έξω, γιατί και ξένες εφημερίδες γράφουν τα χειρότερα γι' αυτό, με χαρακτηρισμούς. Η κυβέρνηση αποφάσισε να φτιάξει κάτι άλλο, την έξυπνη σίτα. Τη θυμόσαστε την έξυπνη σίτα? Λοιπόν, μπαίνει στο Αιγαίο έξυπνη σίτα. Έχει γεμίσει το νησί σας με πρόσφυγες? Βλέπετε παντού ασυνόδευτα ανήλικα? Σας ενοχλούν οι μετανάστες? Η έξυπνη σίτα ήρθε για να σας απαλλάξει από τους ενοχλητικούς κατατρεγμένους. Είχαμε γεμίσει λαθρομετανάστες. Κινδύνευε η ζωή μας και η υγεία μας. Φοβόμουν μην πάθω τύφο, ελονοσία ή μαγουλάδες. Τώρα που θα μπει η έξυπνη σίτα από την κυβέρνηση, θα ζήσω σε καθαρό νησί. Δεν θα περνάει τίποτα. Με απόφαση της ελληνικής κυβερνήσεως και του επιτελικού κράτους, σε όλο το μήκος των ακτογραμμών με την Τουρκία, τοποθετείται η έξυπνη σίτα. Λίμνος, Χίος, Σάμος, Λέσβος Μυτιλίνη, Λέρος θα έχουν πια την προστασία που χρειάζονται. Η έξυπνη σίτα δεν είναι μία απλή σίτα. Είναι η πρωτοποριακή σίτα που κρατάει μακριά τους ανεπιθύμητους ανθρώπους. Τοποθετείται πανεύκολα από ειδική εταιρεία. Θα κρεμαστεί από ύψους 50 μέτρων, από ειδικό ενιαίο σκηνή που θα ξεκινά από τη Θράκη και θα καταλήγει στη Ρόδο. Θα κρεμιέται από αυτό το σκηνή και θα ακουμπά την επιφάνεια της θάλασσας σε μήκος 700 χιλιόμετρων, εμποδίζοντας έτσι τις λέμβους να περνούν. Θα ανοίγει μόνο για ειδικούς σκοπούς και θα ξανακλίνει αυτόματα χάρη στα ειδικά μαγνητάκια που διαθέτει. Θα είναι σε χρώμα γαλάζιο για να ταιριάζει με τις αποχρώσεις του μπλε της θάλασσας. Τώρα πια απολαμβάνουμε το καλοκαίρι στα νησιά μας χωρίς ενοχλητικούς πρόσφυγες, μετανάστες, αλλά και κουνούπια. Με την έξυπνη σίτα καθαρίζουμε τα νησιά μας, καθαρίζουμε τα σπίτια μας. Το πράγμα είχε παραπάει. Κάτι έπρεπε να γίνει και για μας τους νησιώτες. Μπράβο στον Κυριάκο που το σκέφτηκε. Με την έξυπνη σίτα θα κοιμόμαστε ήσυχοι. Δεν είμαι ρατσιστής, με ξέρετε. Αλλά ελάθρο να πάνε να πνιγούν παραπέρα. Έξυπνη σίτα από τη Θράκη έως τη Ρόδο. Και νικήσαμε το φόβο. Δώρο με την έξυπνη σίτα, το βίντεο της επίσκεψης του Άδωνη Γεωργιάδη στο Auschwitz και δύο τσεκούρια. Έξυπνη σίτα. Κάνει τη ζωή εύκολη και ηρεμή για κάθε δεξιό, ακροδεξιό, ρατσιστή, φασίστα της διπλανής πόρτας. Νέα Δημοκρατία. Η μαλακία πάει σύννεφο. Είναι διαφήμιση της Νέας Δημοκρατίας και έπρεπε να την μεταδώσουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι, καταλαβαίνετε, μέσα ενημέρωση. Στηρίζουμε όλη τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνησή μας, είναι η κυβέρνηση. Οπότε έπρεπε να μεταδοθεί όλο αυτό το μήνυμα, δημιουργεί εικόνες και νομίζω θα είναι η λύση, η απάντηση σε όλο αυτό που συμβαίνει. 700 χιλιόμετρα σίτα, πλάτους 50, ύψους 50 μέτρων. Οπότε έχει λυθεί τελείως το πρόβλημα. Σκέφτονται στην κυβέρνηση ρεαλιστικά πράγματα, παίρνουν σωστές αποφάσεις. Και έχουν και τη θέληση να λύσουν τα θέματα χωρίς να δουλεύουν τον κόσμο και χωρίς να μειώνουν και να υποτιμούν την νοημοσύνη του κόσμου, με δεδομένο ότι αυτή μάλλον υπάρχει. Να γυρίσουμε στην πρώτη κατοικία και στα πάρα πολύ ωραία που ο αρμόδιος υπουργός προσπαθεί εδώ και καιρό να μας πει εν ώψη της Πρωτομαγιάς, οπότε και λίγη η προστασία της πρώτης κατοικίας. Προστασία απόλυτη πρώτης κατοικίας δεν υπάρχει σε καμία προηγμένη οικονομία, ούτε και πρέπει να υπάρχει. Είναι και ζημία για την οικονομία να υπάρχει. Καπιταλιστική οικονομία. Που σημαίνει. Ας το διάολο χαμένε. Προστασία απόλυτη πρώτης κατοικίας δεν υπάρχει σε καμία προηγμένη οικονομία, ούτε και πρέπει να υπάρχει. Είναι και ζημία για την οικονομία να υπάρχει. Πολύ ωραία τα λέει ο υπουργός. Το βάλουμε να το ακούσουμε άλλη μια φορά. Τα λέει πάρα πολύ ωραία ο υπουργός. Η πρώτη κατοικία είναι ζημία. Αλλά όχι μόνο αυτή. Θα πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουμε ποιος άλλος είναι ζημία σε αυτόν τον τόπο. Ο άνθρωπος είναι ζημία. Ο εργαζόμενος των 600 και 700 ευρώ είναι ζημία. Ζημιώνει τον εργοδότη που τον πληρώνει. Δεν είναι ζημία αυτό. Το νέο παιδί, ο 25χρονος, είναι ζημία. Θέλει να φτιάξει τη ζωή του σε αυτόν τον τόπο. Δεν καταλαβαίνει ότι είναι ζημία προς τον εργοδότη του και προς το σύνολο γενικότερα. Ο ασθενής που χρειάζεται κρεβάτι στην εντατική είναι ζημία. Διότι αναγκάζει ένα κράτος ολόκληρο να πληρώνει ακριβά για να τον σώσει. Ο συνταξιούχος είναι ζημία, αυτός κι αν είναι ζημία, που συνεχώς θέλει χάπια και θεραπείες. Μόνο ζημία είναι ο συνταξιούχος. Ο μαθητής δεν είναι ζημία, που θέλει ένα σχολικό κτίριο για να μάθει και καλά γράμματα. Δεν στοιχίζουν όλα αυτά. Ζημία. Το άτομο με ειδικές ανάγκες είναι ζημία. Θέλει επίδομα, θέλει ράμπες, θέλει πάρα πολλά και εκπαίδευση των υπολείπων. Ζημία και αυτός. Εν ολίγης, οι ανάγκες των ανθρώπων είναι ζημία. Δεν είναι μόνο η πρώτη κατοικία. Ζημία. Πρέπει να τα πούμε όλα αυτά, να τα ξέρουμε, γιατί κάνει μια προσπάθεια ο υπουργός. Λέει μόνο για την πρώτη κατοικία, αλλά πρέπει εδώ να αποκατασταθεί και η αλήθεια ποιος άλλος και τι άλλο ακριβώς είναι ζημία, όπως λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μια χαρά τα λέει ο υπουργός. Ζημία είναι ο οικογενειάρχης, σύμφωνα με τη λογική τους, που χρωστάει το σπίτι του. Ζημία δεν είναι ο Χριστοφοράκος όμως, δεν το έχει πει ποτέ αυτό ο υπουργός. Ζημία δεν είναι οι δύο τύποι της Ενέργα που έφαγαν τα 250 εκατομμύρια κρατικά λεφτά από το ΦΠΑ των εταιριών τους. Που βγαίνουν έξω και κάναν και τα γνωστά πάρτι στη Μύκονο και κάποια στιγμή δικηγόρο ήταν υπουργό τη κυβέρνηση, ο Βορύδης. Ζημία δεν είναι τα δάνεια και τα χρέη τη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτά ποτέ δεν θα πει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ζημία δεν είναι οι μίζες στου εξοπλισμού, σε καμία περίπτωση αυτά δεν είναι καθόλου ζημία. Ζημία δεν είναι η Siemens, η φούσκα του χρηματιστηρίου, η offshore, η Novartis, όλα αυτά δεν είναι ζημία. Ζημία είναι ο απλό άνθρωπο που πήρε το σπίτι του, έμπλεξε με στην κρίση και δεν ξέρει τι να κάνει. Ζημία δεν είναι επίσης οι τσιμεντένιες κατασκευές που φτιάξαμε για τους Ολυμπιακούς και αφέθηκαν στην πορεία να ρημάζουν ενώ άλλες χώρες τουλάχιστον τις έκαναν με ελαφριές κατασκευές για να μπορούν μετά να τα αξιοποιήσουν κάπως. Ζημία δεν είναι η εθελοντική εισφορά των εφοπλιστών, οι χαριστικές τροπολογίες κάτω από το τραπέζι που ευνοούν συγκεκριμένους επιχειρηματίες. Για αυτή τη ζημία δεν πρόκειται κανένας υπουργός αυτής και της προηγούμενης κυβέρνησης να βγει να πει κάτι. Γιατί όλα αυτά τα συνέχισαν και οι προηγούμενοι. Τα διατήρησαν οι προηγούμενοι, τα εφαρμόζουν και τούτοι εδώ, όπως και όλοι οι πιο παλιοί. Ζημία δεν είναι το μερίδιό μας στο ΝΑΤΟ, υψηλότατο για τόσο μικρή χώρα και μάλιστα μέσα σε κρίση και υπερητή εξοπλισμή. Σε καμία περίπτωση αυτά δεν είναι ζημία για κανέναν υπουργό. Τίποτα από αυτά δεν είναι ζημία, που λέει και ο Άδωνης. Ζημία που θα ακουστεί από χείλη υπουργού της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Όλα αυτά δεν τα θεωρούν ζημίες. Ζημία είστε εσείς, που δεν είστε στις παραπάνω κατηγορίες. Θα έπρεπε να ανήκετε κάπου σε όλα αυτά που είπαμε πριν, ή εφοπλιστής, ή της ενέργα ιδιοκτήτης, ή στα εξοπλιστικά, ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τι άλλο. Ζημία είναι ο δανειζόμενος και όχι ο τραπεζίτης, σύμφωνα πάντα με τη λογική του Άδωνη Γεωργιάδη. Και επειδή πάντα σε αυτό το τόπο υπάρχει μια διαρκή συζήτηση για τη βία, περί βία συζητάμε όταν γίνει ένα περιστατικό, τι ακριβώς είναι βία. Η δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη είναι βία, κατά τη γνώμη μου. Ανώτερη από τσιμεντόλιθο. Ανώτερη από πέτρα που φεύγει από το χέρι. Ανώτερη από τον τοξοβόλο. Ανώτερη και από μολότοφ. Και να ξεκαθαρίσω εδώ ότι δεν επικροτώ, δεν επιλέγω μορφές αγώνα αυτού του τύπου της πράξης. Άλλης άποψης είμαι εγώ, του μαζικού συλλογικού, με αιτήματα, με στόχους, με οργάνωση και, Λίγο πολύ τα γνωρίζουμε. Όμως αυτή η δήλωση είναι βία και είναι ανώτερη από τα χαρτάκια που πετάγονται έξω από τα σπίτια υπουργών και είναι ανώτερη βία από το μπουκάρισμα σε ένα υπουργείο που έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Η δήλωση αυτή όμως είναι καθαρή βία. Ατόφια βία. Βία με απειλή. Με χερεκακία, με κινησμό. Σκληρή βία. Η δήλωση αυτή δίνει το άλοθη, κατά τη γνώμη μου, σε όποιον αγωνιστεί κατά των πληστηριασμών. Τώρα και μετά την Πρωτομαγιά που θα αρχίσουν οι πληστηριασμοί. Σε όποιον εμποδίσει πληστηριασμούς, του δίνει ένα πάρα πολύ ωραίο άλοθη, σε όποιον σώσει σπίτι οικογενειάρχη. Κόμμα, φορέας, όποιος είναι αυτός, συνδικαλιστικό όργανο, ομάδα αγωνιζόμενων ανθρώπων αλληλέγγυων. Όλοι αυτοί έχουν το άλοθη να κάνουν όλα αυτά επειδή υπάρχει αυτή η δήλωση. Και αυτό που μπορούμε επίσης να κάνουμε είναι αυτό που λέει το τραγούδι στα μισοϊσπανικά. Αυτά είναι ζημιά. Ζημία, όπως λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως καταλαβαίνετε, γίνονται πράγματα σε αυτόν τον τόπο, όπως έλεγε και η Βάνα Μπάρμπα. Αυτοί ετοιμάζουν πράγματα. Αυτοί, ποιοι είναι αυτοί. Τα τσιράκια τους είναι οι υπουργοί. Και από εκεί και πάνω είναι η πραγματική εξουσία σε κάθε τόπο και σε αυτόν εδώ τον τόπο. Ετοιμάζουν πράγματα. Δεν πατάνε κουμπιά στο τηλεκοντρόλ. Δεν κάθονται σε ένα καναπέ και πατάνε τα κουμπιά. Κάνουν αυτά που τα συμφέροντά τους επιβάλλουν να κάνουν. Ζημιά είναι ο τραπεζίτης και το τσιράκι του υπουργός. Αυτή είναι μια ζημιά σε αυτόν τον τόπο χρόνια τώρα. Ζημιά είναι ο κινησμός του Άδωνη που μας τον πετάει και κατάμουτρα όποτε βγαίνει και έχει αυτή την χαρά που μας το λέει. Ζημιά είναι που δεν υπάρχει ηχηρή απάντηση. Αυτό είναι ζημιά σε αυτόν τον τόπο που δεν υπάρχουν σε τέτοιες δηλώσεις, σε τέτοιες πράξεις ηχηρή και συνεπής, μαζική και αποτελεσματική στην πορεία απάντηση. Ζημιά είναι η επανάπαυση, ο φόβος, η αποδοχή όλων αυτών που συμβαίνουν. Ζημιά, κατά την ταπεινή μου γνώμη, να ψάχνεις λύση τη ζωή σου, τη λύση τη ζωή σου, στο δίλημα Κυριάκος ή Αλέξης. Αυτό είναι μεγάλη ζημιά. Από τις μεγαλύτερες που μπορεί να έχουν γίνει εδώ. Ζημιά είσαι εσύ όσο δέχεσαι να σε θεωρεί ζημιά ο Άδωνης. Γιατί συμβαίνει αυτό, και αυτή είναι η αντίληψή του, η πραγματική. Και ζημιά είσαι εσύ τέλος, όσο δεν γίνεσαι ζημιά για όλους αυτούς. Επιλογές είναι στη ζωή, ο καθένας διαλέγει και παίρνει. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. Από τα παραπολιτικά, 2, 11, 10, 80, 8, 80, με τις ζημίες και όλα τα υπόλοιπα. Το mail του σταθμού είναι radio@papakiparapolitika.gr. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις με το πρώτο μέρος του λαού, τα υπόλοιπα σε λίγο εδώ. Έλα, τραγούδι υποδοχής για Δευτέρα. Άντε σπάσε ρε μαλάκα με το καρδέλι. Σωστό. Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ, σε μας να κάνεις πλάκα. Άντε σπάσε ρε μαλάκα. Είσαι ζημιά, δεν παίρνεις μια, αλλού να πας για τράκα. Άντε σπάσε ρε μαλάκα. Σπάσε. Τι χουνέρι σας έκανε ο Κουρτάκης, ρε. Σας έβαλε τον Μπογδάνο πριν από την εκπομπή τη δική σας, ρε. Γιατί στην πλάτη μας τον έβαλε. Ας το βάλει που θέλει. Το χουνέρι που είναι ακριβώς. Ο Μπογδάνος που δεν είναι ρουφιάνος θα λέει που δεν είναι ρουφιάνος. Εσείς που είσαστε ρουφιάνοι καγμένοι, τι θα λέτε. Την είπε στη μαλακία σου, αλλά επειδή τη λες κάθε τόσο, θες να την οργανώσεις, να τη λες λίγο καλύτερα. Θα σας φέρει και το ζουράρι τώρα. Μακάρι, ένας και ένας. Θα σου δώσω κουράγιο. Θα σου πω μόνο ένα πράγμα. Πες τη μαλακία σου, έλα. Από Δευτέρα να κρατηθείς, γιατί πολλές φορές που αναφέρεις και τον Άδωνη, μη τον βάλουν ανάμεσα στο σταθμό. Λες να γεμίσουμε εδώ από όλους αυτούς, να φέρουν όλους. Τι έπρεπε να τρώσει. Μακάρι, μακάρι να έρθουν όλοι να ξέρουμε που είναι μαζεμένοι να φύγουμε. Να έρθουν κάθε φορά που αναφέρεις. Μακάρι να γίνει, παιδί μου. Εμείς θα σου πω, έχουμε ένα σύνθημα ποδοσφαιρικό. Εσένα θέλουμε, είσαι ο Θεός. Μη τρομάζεις, μη φοβάσαι, προχώρα. Να σου πω, είδα μία είδηση στο διαδίκτυο που μου άνοιξε πολύ τη διάθεση. Α, για πες. Ναι, ότι το Ινστιτούτο της Φλωρεντίας έκανε μια έρευνα στην Ιταλία και ο ένας στους 5 Ιταλούς, το 20% δηλαδή, λέει ότι ο Μουσολίνη ήταν μεγάλος ηγέτης, απλώς έκανε κάποια λάθη. Επίσης, ότι ο ένας στους 6, 17% δηλαδή, αρνούνται ότι έγινε το ολοκαύτωμα των Εβραίων. Το οποίο το ίδιο ποσοστό το 2003, πριν 15 χρόνια, 16, ήταν 2%. Τώρα έχει γίνει 17%. Πώς φαίνονται, ωραίες δεν είναι αυτές οι ειδήσεις? Είναι ειδήσεις που δεν λέγονται, θα λέγαμε. Ποιος δεν τα λέει αυτά? Όλοι τα λένε, συνέχεια με αυτά ασχολούνται. Εγώ νομίζω τα κρύβουνε. Καλά, θα αρχίσει να τα λέει ο Μπογδάνος από δεύτερο. Αυτό. Ωραία, δεύτερο. SOS. Ο Μπογδάνος είναι Ρουφιάνος. Όχι. Dan είναι Ρουφιάνος, ο Κώστας είναι Μπογδάνος. Όχι, άκουσέ με. Στην προηγούμενη εκπομπή από εσάς σας ανέφερε κουμουνίλα. Εγώ το δέχομαι χωρίς το κου. Είπε χοντρά πράγματα, πέταξε σπόντες για εσάς χωρίς να αναφέρετε. Θα αναφερθεί, μην ανησυχείς, θα αναφερθεί. Μα τους απάντησα εγώ με mail, έστειλα mail στο ράδιο παραπολιτικά κτλ. Και λέω θα τον τακτοποιήσουν, λέω τα τιμημένα παιδιά της ελληνοφρένειας. Είπε, δεν μπορεί να φανταστεί τι είπε, το τσογλί που είναι Ρουφιάνος. Καλά, θα καθόμαστε στη σχολιά μας και όλα τώρα. Είπαμε, έλεος. Ολόκληρο πράγμα για να ασχοληθεί κάποιος μαζί του. Πόσο πια. Μπράβο. Θα σχολιόμαστε όσο σχολιόμασταν. Έχω να σε πάρω από πέρυσι, δηλαδή φέτος, από το Μάιο σε έχω να σε πάρω. Από φέτος δεν σε έχω πάρει καθόλου που είσαι στα παραπολιτικά, αλλά τώρα. Γιατί μωρή έτσι. Γιατί σε ακούω κάθε μέρα, αλλά παίρνουν άλλοι που λένε πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Ξέρεις τι ήθελα να σου πω, αγάπη μου. Απολύμανση θα κάνετε, αυτό δηλαδή θα βγαίνει, εσείς θα μπαίνετε. Απολύμανση θα κάνουμε. Έχουμε φωνάξει ειδική εταιρεία. Ακουμπάω, νομίζεις, με γάντια θα έρχομαι. Και ολόσωμη στολή και κάπου γύρω στον εγκέφαλο, γιατί είναι η εγκεφαλική μόλυνση που μας απασχολεί περισσότερο. Αυτό. Αν δεν κινδυνεύεις, είμαι σίγουρη για σένα. Απλώς να σου πω ότι διάβασα ένα πάρα πολύ ωραίο που λέει ότι πρέπει πια η εκπομπή σας να μετονομαστεί από Ελληνοφρένεια και να γίνει η εκπομπή μετά το Ρουφιάνο. Ή θα μπορούσε να είναι συνοδευτικό. Ελληνοφρένεια. Η εκπομπή μετά από αυτόν που δεν είναι Ρουφιάνος. Συγγνώμη. Δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Μετά από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες της κυβερνήσεως θα χαμογελάσει και ο ελληνικός λαός. Το Πάσχα θα δοθεί δώρο του Πάσχα. Πες μου ότι θα σου βλύσουμε και αρνί. Αρνί, τι αρνί, πάψε απ' εκείνου θα σου βλύσουμε το Πάσχα. Πάψε απ' εκείνου. Κορονοϊός η σούβλα, κατάλαβα. Έλα, γεια. Αλλά σε κάποιο σημείο της διαδρομής θα πρέπει να ξέρουμε ότι η είσοδος στην κανονικότητα σημαίνει κανονική καπιταλιστική οικονομία. Που σημαίνει θα σας γδάρουμε. Κανονική καπιταλιστική οικονομία. Που σημαίνει ένα πραγματικό μπουρδέλο. Αυτά είναι αλήθειες και τα δύο είναι αλήθειες, γιατί αυτό ακριβώς σημαίνει πραγματική καπιταλιστική οικονομία. Το ζούμε εμείς, το ζουν και άλλοι λαοί και κρατάει αρκετές δεκαετίες, ίσως και παραπάνω. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε τις ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Σε επιφυλακή οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας από αύριο, καθώς αναμένονται ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας, η Ελλάς προειδοποίησε την Τουρκία να δέσει με γερούς κάβους τα πλοία της, καθώς υπάρχει πιθανότητα από τον ισχυρό άνεμο 5 Μποφόρ που θα πνέει στο Αιγαίο να παρασυρθεί και πάλι τουρκικό πλοίο από τον αέρα. Η προειδοποίηση αφορά και τις μπουγάδες των νησιωτών μας. αποδίδει καρπούς το πρώτο φράγμα που έχει τοποθετηθεί στο Αιγαίο Πέλαγος. Από τις πρώτες μέρες της τοποθέτησής του έχουν απαγορευτεί να εισέλθουν στη χώρα 3 γαλότσες, 15 πλαστικά μπουκάλια, 25 χρησιμοποιημένα προφυλακτικά και 132 πλαστικές σακούλες. Όλα αυτά έπλεαν με απειλητικές διαθέσεις προς τις ακτές των νησιών μας, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ αποκάλυψε ότι στο πλωτό φράγμα έχουν μαζευτεί και 125 κιλά κουτσομούρες, οι οποίες θα διατεθούν στην αγορά. Συνεχίζονται οι προετοιμασίες του ελληνικού κράτους για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια, προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την προμήθεια 2 εκατομμυρίων μασκών. Όπως είπε ο Υπουργός, επειδή η περίοδος της έξαρσης της ασθένειας συμπίπτει με το τριώδιο, αποφασίστηκε οι μάσκες να είναι αποκριάτικες. Ζωρό, κολομπίνες, ενώ 100.000 από αυτές θα είναι μουτσούνες πολιτικών. Θωρακίζουμε τη χώρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, είπε ο κύριος Κικίλιας. Το πρώτο του βιβλίο παρουσίασε ο βουλευτής Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Το βιβλίο έχει τίτλο «Συνομιλώντας με ένα παντζάρι» και περικλεί άγνωστες συνομιλίες του ιδίου με ένα παντζάρι που συνάντησε τυχαία ανοίγοντας την πόρτα του ψυγείου. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος δήλωσε ότι το βιβλίο είναι μια κατάθεση ψυχής που μας ταξιδεύει στο επέκεινα της σκέψης. Επέκεινα. Ωραία λέξη. Καιρός. Η ζημία, τη ζημία, τη ζημία, ο ζημία. Δεν γαμιόμαστε, λέω εγώ. Ήταν οι ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Έτσι ακριβώς όπως τις μεταδίδουμε κάθε μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Πέμπτη δεν έχει, Παρασκευή κάνουμε αργία. Καταλαβαίνετε. Για να μαθαίνουμε πώς θα βλέπει και η ελληνική αστυνομία. Μόνο οι πρωινές εκπομπές που έχουν σταθερά έναν συνδικαλιστή αστυνομικό. Είτε παίζει θέμα αστυνομικό, είτε δεν παίζει. Συζητάνε και τα εθνικά και τα ιατρικά και τον κορονοϊό. Έχουν άποψη για όλα. Έτσι λοιπόν, εμείς το πήγαμε πιο πέρα από έναν ματατζή. Ακούμε τις ειδήσεις. Βασίλης Λεβέντης κάνει περιοδία πάνω στην Δράμα και πέφτει σε ένα μαγαζί που πουλάει τηγάνια. Εδώ τι κάνετε, πουλάτε τηγάνια? Ναι. Να τηγανίσουμε το Μητσοτάκι. Να το κάνουμε παϊδάκια. Να τους χωρέσουμε στο ταψί καλύτερα. Παϊδάκια. Εγώ σε έβλεπα στην τηλεόραση που τα έλεγες και χαιρόμουν. Γιατί τα έλεγες πολύ σωστά. Εδώ εγώ να ορίσω. Εσύ τι είσαι, τι... Με δυο μπαστούνια είμαι. Ποιος είναι το γιο του πατέρα? Δεν έφτανα τρία, δεν είχες. Λοιπόν... Είναι ένας άνθρωπος με δύο μπαστούνια, μετά τα τηγάνια που θα τηγανίσουμε το Μητσοτάκι. Είναι ένας ηλικιωμένος με δύο μπαστούνια κάθεται εκεί και του λέει και το ρωτάει, του λέει ο Λεβέντης, γιατί δεν έχει και τρίτο μπαστούνι. Τι καταλαβαίνει ο καθένας από αυτό, είναι ένα άλλο θέμα. Είναι η επικοινωνία του ηγέτη με το λαό. Ο ηγέτης βρίσκει να πει κάτι στο λαό, να του μείνει του ανθρώπου αυτού. Θα πάει σπίτι μετά και θα λέει, μου είπε γιατί δεν έχω και τρίτο μπαστούνι. Ρωτάτε εδώ για την εκπομπή του συναδέλφου Κωνσταντίνου Μπογδάνου που ήταν πριν και ξεκίνησε σήμερα. Θα σας πω, δεν θα αλλάξουμε κάτι εμείς σε αυτά που κάνουμε κάθε μέρα. Έχουμε πάρα πολύ υλικό, υπάρχουμε χρόνια και έχουμε ένα συγκεκριμένο στυλ και άποψη πώς κάνουμε αυτό που κάνουμε. Δεν θα αλλάξει κάτι. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που είχαμε στο στόχαστρο της σάτιρας, της άποψής μας, της ιδεολογικής μας προσέγγισης, της ενασχόλησής μας στο παρελθόν τον Μπογδάνο, θα τον έχουμε και τώρα. Δεν μας αλλάζει κάτι. Ούτε καλύτερη αντιμετώπιση θα έχει από εμάς, ούτε χειρότερη. Είναι μέλος του Κοινοβουλίου, στηρίζει αυτή την κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση, όπως και πολλές άλλες κυβερνήσεις, περισσότερο κακό κατά τη δική μας γνώμη κάνουν στον τόπο, παρά καλό. Οπότε τον θεωρούμε το ίδιο συνένοχο και συνυπεύθυνο και θα την χάνει της ίδιας αντιμετώπισης. Δεν παίρνουμε πίσω και τίποτα από αυτά που έχουμε πει για τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Το έχουμε πει και όταν ήρθε το εξώδικο, δεν ξέρω αν θα συνεχίσει δικαστικά. Το έχουμε πει όταν ήρθε το εξώδικο, δεν αλλάζουμε απολύτως τίποτα, ούτε μία τελεία. Τα πιστεύαμε, τα πιστεύουμε και θα τα πιστεύουμε ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε. 20 χρόνια υπάρχει Ελληνοφρένεια, 21 φέτος, και δεν έχει κανείς στείλει εξώδικο, πρώτον. Έχουμε περάσει και από 2-3 πολύ βαρβάτα αφεντικά, το καταλαβαίνει ο καθένας, γιατί αυτοί έχουν τα μέσα ενημέρωση και τα ραδιόφωνα. Δεν έχει χρειαστεί να αλλάξουμε τίποτα. Τα λέγαμε και θα τα λέμε. Και όχι με υπονοούμενα. Ποτέ με υπονοούμενα, με πολύ ευθύ, direct τρόπο. Ό,τι ήταν να πούμε, το είπαμε. Ρουφιάνο τον είπαμε γιατί αυτό πιστεύαμε. Δεν το πήραμε πίσω. Κάνουμε και το παιχνίδι από εκεί και πέρα όταν ήρθε το εξώδικο. Θα συνεχίσουμε να λέμε το οτιδήποτε μας κάνει αίσθηση και νομίζουμε ότι πρέπει να σχολιαστεί από αυτή την εκπομπή. Είναι πολύ αργά και είμαστε πολύ μεγάλοι, αν και μικροί, να αλλάξουμε το στυλ μας και την όποια αντιμετώπιση στα πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί όλο αυτό. Και θα απαντήσουμε όταν κρίνουμε ότι πρέπει να απαντήσουμε. Σε πρώτη φάση, ήταν η πρώτη εκπομπή, δεν την ακούσαμε κιόλας γιατί εμείς δεν ακούμε τέτοιες ώρες. Πριν από την εκπομπή, φοράμε κάτι ακουστικά και ακούμε όλα αυτά τα πολύ ωραία ηχητικά που σας βάζουμε εδώ, τα μοντάζια και όλα τα υπόλοιπα. Όταν χρειαστεί, αν χρειαστεί να απαντήσουμε, θα απαντήσουμε. Όταν χρειαστεί να έχουμε ηχητικό με τον Μπογδάνο, θα το έχουμε, όπως έχουμε με τον Άδωνη, όπως έχουμε με τον κάθε υπουργό, υφυπουργό, βουλευτή, βουλευτίσκο, υπουργίσκο και μαζί με τις ατάκες τους αναλύουμε και τα προσωπικά τους θέματα, αυτά που τους μαστιγώνουν, τα υπαρξιακά τους, τα οποία τα ξερνάνε πάνω μας. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα λοιπόν. Μετά από όλα αυτά, γιατί βλέπω ότι ρωτάτε, γι' αυτό είπαμε αυτό το μίνι διαγγελματάκι, ακολουθεί το δεύτερο μέρος του λαού. Έλα, Μωρή Λουλού, δεν είναι φάρσα, είναι αλήθεια, έτσι. Αυτό που άκουσα είναι αλήθεια. Ποιο απ' όλα. Εντάξει, πριν από σένα στα έντομο γκλάντο. Ναι. Τώρα, ή η κόλπο είναι του σταθμού θα εκτοξευτεί ακροαματικότητα στο φουλ, ή κάποιο σα κάνει φάρσα, φίλε. Δεν παίζει αλλιώ. Δεν υπάρχει. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Τέλος πάντων, με αφορμή αυτό, θέλω να δηλώσω ευθαρσός ότι ο Κώστας ο Ρουφιάνος δεν είναι ο Κώστας ο Μπογδάνος δεν είναι Ρουφιάνος, αλλά είναι δοσύλλογος καρφής πιούνος και κοτριπίδας. Φιλιά στα Κολομπέρια. Δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Σου έχουν κολλήσει στη μαπαγκάνη. Να σου πω, δεν λέτε όλη την αλήθεια. Σιγά μου πούμε όλη την αλήθεια. Σε μέσο ενημέρωση δουλεύουμε, παιδί μου. Πας καθόλου καλά. Ναι, καλά, σωστό και αυτό. Να σου πω κάτι, τι μπορεί να πετύχει για την άνοδο του Χίτλερ, ότι έφταιγε ποιο η απλή αναλογική. Η απλή αναλογική, βεβαίως. Ναι, αλλά ποιο φταίει στην ουσία. Ποιο φταίει στην ουσία. Το κουκουέ δεν φταίει. Α, ναι, που δεν συνεργάστηκε με το ΣΥΡΙΖΑ. Α, όχι. Με τι. Ούτε καν ο κομμουνισμό, το κουκουέ. Για πάτε τώρα, ποιο φταίει για τη διάλυση τη Ιουγκοσλαβία. Μάτα, όλα κουμπώνουν σιγά-σιγά. Είδε, ποιο φταίει το κουκουέ πάλι δεν φταίει. Αυτό θα σου λέγα ένα μηδέν, αλλά οκ. Okay. Έτσι είναι. Να σου πω κάτι άλλο. Μετά από τόσο καιρό αριθμό λογαριασμού δεν έχετε δώσει ακόμα. Γιατί πάμε. Για τον Βορύδη. Για την πίτα. Αφού είπε, δεν είναι πλούσιο. Έμαθα ότι δεν δουλεύει δόντι στην πίτα. Και άμα δεν βάζει δόντι στην πίτα, δεν έχει νόημα. Έλα, κουκλέ. Τίποτα. Βλέπω εδώ πέρα να πούμε. Χθες υπήρχε ένα γεγονός στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν ξέρω αν το είδες. Με το λαγό. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή. Μα αν είναι δυνατόν. Ακούω πρώτα ότι λέει ο κόσμος ότι το brain drain. Εγώ πιστεύω ότι άμα είναι τέτοιο brain να φεύγει από την Ελλάδα, ας φεύγει, ρε φίλε. Ας τους διώξουμε, δεν πειράζει. Ας πάνε όπου να είναι. Α, δηλαδή αυτό τον έβαλε στην κατηγορία brain αρχικά και drain μετά. Μάλιστα. Καλά, εντάξει, δεν εννοείται πως δεν είναι. Πολύ λογικό. Είναι τελείως άστα να πάνε το παλικάρι. Αλλά πάντως αυτό οι προκλήσεις δεν έχονται μόνο από τους Τούρκους. Δηλαδή και οτιδήποτε δικοί μας εδώ πέρα κάνουν διάφορες μαλακίες ενίοτε, ξέρω εγώ. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι Τούρκοι. Καλά, είναι αυτό η ίδια πρόκληση τώρα με το αεροσκάφος και σε ήρεμα. Αυτό είναι ένας ηλίθιος απλά. Καμικάζι μαλακίας. Ούτε καν αυτοκτονίας. Είμαι ο Μπαρμπακώστας από την Πάτρα. Που τώρα που είναι ο Μητσοτάκης στην κυβέρνηση και θα αλλάξουν τις σταθερότητες, είναι ευκαιρία να μας βάλει πάνω και το δίσκευμα που κομμώσαμε οι δεξιοί κάποτε. Βεβαίως, τι έτσι αδιάβαστα πάμε. Αυτό λέω. Κάτι συμβαίνει, είναι ένα τροχαίο, κάτι σε σκοτώνει, πέφτει από ένα ελικόπτερο που πας κάπου. Να μην ξέρουν τι δίσκευμα έχεις, να μην ξέρουν πώς θα σε διαβάσουν. Και ξέρεις τι θα πρότεινα, ο καθένας αφού λέει που θέλει, που όπως και εμένα που είμαστε χριστιανοί, να το έχουμε στο κούτελο να γράφουμε. Εγώ είμαι χριστιανός, το γράφουμε πάλι. Εγώ συμφωνώ να το έχετε στο κούτελο. Στο κούτελο. Χαραγμένο. Είμαι τατουάζ, είμαι μαχαίρι. Καλαμούκης. Το άλλο. Σολιάς. Αυτός. 1-0. Σε ακούω στην εκπομπή, σου τηλεφωνώ από Κρήτη. Μπράβο. Θέλω να μου θίξεις ένα θέμα κάποια στιγμή. Μη θυχτή φοβάμαι. Ποιο είναι το θέμα. Το θέμα, να σου πω τι γίνεται, είναι με τις πρακτικές εταιρείες, τα δικηγορικά γραφεία. Υπάρχει γραφείο που μας καλεί 20 φορές τη μέρα, αν το πιστεύεις. Θα χρωστάτε, κύριε, θα χρωστάτε. Τι θέλουμε τώρα, να στο χαρίσουμε κιόλας. Αν θες, να σου στείλω την απολύτω τα δεις αυτά, να το θέσεις εκεί πέρα θέμα, να δούμε τι διαχωρισμούς υπάρχει μεταξύ πρακτικών εταιρείων και δικηγορικών γραφείων. Δηλαδή... Το θέμα είναι εσύ που δεν του στέλνει στο διάολο, αυτό είναι το θέμα. Μπορεί, εγώ του έχω στείλει. Α, μπράβο τότε. Του έχω στείλει. Παίχτω και ρίχτω, ρε παιδί μου, για να δούμε τι θα γίνει. Την άλλη φορά που θα σε πάρει, δώσε το δικό μου τηλέφωνο και πες του να πάρει εδώ για να μιλήσουμε καλύτερα. Να του κάνω μια εκτροπή. Κάνε μια εκτροπή ή πες του σε αδερφός μου, αυτός χρωστάει. Δεν έχει νόημα οτιδήποτε άλλο. Έλα, κομμουνιστέ τη καρδιά μου. Λοιπόν, αρχικά έχω ένα παράπονο και μετά θα πάμε στα υπόλοιπα. Πάμε στο παράπονο πρώτα, ναι. Δύο φορές ρε που πήρα τηλέφωνο και δεν με βγαλέσετε μία. Δεν τρέπεστε. Τέτοια είπαμε. Εγώ σε αγαπάω και τι με κάνει έτσι. Μωρέ, μήπως είσαι λίγο μαλακά, μήπως λες μαλακίες. Εκεί την πάτησες. Αυτό εννοείται. Αλλά τέλος πάντων, πάμε στα υπόλοιπα. Θέλω να έχω πω συγχαρητήρια στην πατρίδα μου τη Θεσσαλονίκη. Πάντα μα κάνει τα καλύτερα. Τι ήταν αυτό χθε. Τι ήταν αυτό, τι υπέροχο ήταν. Το συλλαλητήριο. Ναι, η υπακτήρα ζητά απόσχηση. Η τρέλα έχει βαρέσει άλλο επίπεδο. Η μπιέλα και η μα. μαλακία. Μπιέλα, πια τρελάστο. Τι να πω, Αποστόλη, πώς τα λέει τα πράγματα. Ελπιδοφόρα, πολύ ελπιδοφόρα. Πάμε για Νότια Μακεδονία δηλαδή. Γλωσσόφυλλα με Κινέζους όλη την ώρα, να πας και σωθούμε. Αχ, τέτοια λέγε μου, τέτοια. Εγώ πιστεύω με ένα κορονοϊό σώζεται η χώρα. Αλλά σε κάποιο σημείο της διαδρομής θα πρέπει να ξέρουμε ότι η είσοδος στην κανονικότητα σημαίνει κανονική καπιταλιστική οικονομία. Που σημαίνει θα σας γδάρουμε. Κανονική καπιταλιστική οικονομία. Που σημαίνει ένα πραγματικό μπουρδέλο. Ωραία είναι όλα αυτά που σημαίνει η κανονική καπιταλιστική οικονομία. Εν τω μεταξύ, όλοι αυτοί θα φέρουν κανονική καπιταλιστική οικονομία. Όχι ότι είναι το αίτημά μας, αλλά κοιτώντας τους, όλους αυτούς που έχουν και την κληρονομιά της κανονικής καπιταλιστικής οικονομίας από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, όλες αυτές τις δεκαετίες, με τις κρατικοδίαιτες βιομηχανίες, με τα ΕΣΠΑ, οι ΜΟΠ, όπως λεγόντουσαν παλιότερα. Με τους γραβατωμένους δοσύλλογους που κάνανε καριέρα και πήρανε από τους αγωνιστές ό,τι μπορούσαν να πάρουν και μετά έχτισαν αυτή την πάρα πολύ ωραία του Ελλάδα, του καπιταλισμού, που σημαίνει όλα αυτά που περιγράφει πάρα πολύ ωραίο ο Άδωνης και με το μοντάζ που το έχουμε κάνει εμείς. Όλοι αυτοί λοιπόν θα φέρουν κάτι κανονικό και καπιταλιστική οικονομία. Λες και η καπιταλιστική οικονομία είναι κανονική έτσι κι αλλιώς. Αλλά αυτά είναι μεγάλα θέματα, δεν χωράνε εδώ, γιατί πάμε σε έναν αριστερό, ο οποίος. Είναι και λίγο ανάποδος αριστερός, όπως θα καταλάβετε τώρα. Να αρχίσω με μια προσωπική μου εμπειρία. Εγώ, όπως ξέρετε, μεγάλωσα στο εξωτερικό και τα πρώτα μου άρθρα στην ελληνική πολιτική σκηνή ήταν μέσα από την εποχή και αυτό που προηγήθηκε την εποχή το ΚΑΠΑ. Εγώ ήμουν μέρος του ΚΚΕ εσωτερικού στο εξωτερικό, πάντα ανάποδος άνθρωπος. Είναι ανάποδος γιατί ενώ ήταν στο εξωτερικό, αυτό είναι το χιούμορ, ενώ ήταν στο εξωτερικό ήταν μέλος του ΚΚΕ εσωτερικού ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, γιατί υπάρχει και ιστορία, δεν ήταν τυχαίος και τυχαία τόσο επιτυχημένος μαρξιστής υπουργός οικονομικών, ο οποίος έκοψε το ΕΚΑΣ από τους συνταξιούχους, ο οποίος διαχειρίστηκε μνημόνιο, γιατί αυτά τα λέει η αριστερά, αυτού του τύπου η αριστερά, ότι πρέπει όταν έρθει τα πράγματα να διαχειριστείς και να φέρεις μνημόνιο. Όταν είσαι εκτός πραγμάτων, καταγγέλεις το μνημόνιο από την πλατεία συντάγματος. Όταν έρθεις όμως γίνεις υπουργός, τι να κάνεις. Φέρνεις το μνημόνιο, το διαχειρίζεσαι, το τελειώνεις κάποια στιγμή, χωρίς να τελειώσεις τα άρθρα του μνημονίου ένα-ένα αναλυτικά και ό,τι αυτό προέβλεπε. Αλλά όμως ο κανονικός αριστερός και ο ανάποδος που ήταν έξω, αλλά ήταν του εσωτερικού, τα κατάφερε μια χαρά. Να υπηρετήσει αυτό που έβριζε όλα αυτά τα χρόνια με τον καλύτερο τρόπο, με θατσερικό τρόπο, τον καπιταλισμό. Την κανονικότητα του καπιταλισμού, που λέει και ο Άδωνης, για να μην ξεχνιόμαστε. Ένας άλλος αριστερός είναι ο Γιάννης Ραγκούσης, Πασόκος δηλαδή, που έχει πάει τώρα στην αριστερά, άρα αριστερός, ο οποίος απευθύνει μήνυμα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε κάθε περίπτωση, θέλω να σας πω ότι αν αποφασίσει ο κ. Μητσοτάκης να κάνει εκλογές, θα τρέβει τα μάτια του με πολύ πιο μεγάλη ένταση από την ένταση με την οποία τα έτρεβε με το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών, που ποτέ δεν περίμενε ούτε εκείνος ούτε γενικότερα οι αντίπαλοι μας, ότι εμείς θα καταφέρναμε το 24% των ευρωεκλογών σε 20 μέρες να το κάνουμε 32%. 8% ανεβήκαμε μέσα σε 20 μέρες και τρέβαν όλοι τα μάτια τους. Εδώ ο Γιάννης Ραγκούσης λέει όντως ότι τρίβαν οι άλλοι τα μάτια τους που ανέβηκε ο ΣΥΡΙΖΑ στο 32% ενώ δεν το περίμεναν και. Όμως τρίβανε και τα μάτια τους, κυρίως οι ΣΥΡΙΖΕΙ, που ο Κυριάκος πήρε το 40%. Γι' αυτό το τρίψιμο των ματιών δεν λέει κάτι, λέει για το άλλο τρίψιμο. Ματιών επιλογές βέβαια, ποια μάτια θα διαλέξεις και ποιο τρίψιμο. Βλέπω ένα μήνυμα εδώ στο site που στέλνει ένας ακροατής, Δημήτρης, λέει: πείτε του Μπιπ, εννοεί τον Άδωνη, ότι ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών δεν σημαίνει καπιταλισμός, αλλά κομμουνισμός. Το λέει κατεφημισμόν, καταλαβαίνετε γιατί. Γιατί υποτίθεται ελεύθερη αγορά, παίρνεις τα ρίσκα σου, κάνεις αυτά που είναι να κάνεις. Αν δεν σου πάει καλά, bad luck, το κλείνεις, πληρώνεις τις συνέπειες. Αυτό είναι η κανονικότητα του καπιταλισμού. Εδώ όμως, οι τράπεζες που ήταν ιδιωτικές και δεν πήγαν καλά, δεν κλείσανε, δεν είχαν καμία επίπτωση οι ιδιοκτήτες. Αλλά πήραμε εμείς ένα δάνειο όλος ο λαός, 50 δις, ξεχρεώσαμε κάπως, ανακεφαλαιοποιήσαμε με κάποιο τρόπο. Αυτό δεν περιλαμβάνεται στο manual του καπιταλισμού. έτσι όπως το επικαλούνται ως θεωρία. Και όχι μόνο αυτό, ενώ είμαστε όλοι και καλά σε εισαγωγικά μέτοχοι των τραπεζών, έρχονται τώρα οι τράπεζες από την Πρωτομαγιά να πάρουν τα σπίτια αυτών που πρέπει να τα πάρουν ή με τα ψηλά γράμματα ή με τα τηλεφωνήματα ή με τους πολύ αυστηρούς όρους, είναι πάνω στα κεφάλια όλων. Ομοίως λέει, συνεχίζει ο ακροατής, γιατί μέχρι τώρα έλεγα εγώ τα δικά μου, ομοίως το χάρισμα 18 δισεκατομμυρίων λόγω αναβαλλόμενου φόρου δεν είναι κανονικό της. Είναι παντελώς μπιπ ο Φουκαράς. Αυτά για τον Υπουργό, για τον Υπουργό που λέει αυτά που ακούμε συνέχεια. Ο Υπουργός λοιπόν αυτός βγήκε σε εκπομπή σήμερα το πρωί να πει εκεί, να δικαιολογήσει αυτό για, για την πρώτη κατοικία και τον ρώτησε ο δημοσιογράφος. Να σας ρωτήσω κάτι, δηλαδή η τραπεζική πίστη για τα δάνεια των κομμάτων δεν υπάρχουν που εσείς λέγατε ότι πρέπει να κουρευτούν γιατί δεν πρέπει να πληρωθούν. Βεβαίως και υπάρχουν. Εκεί δεν ισχύει η τραπεζική πίστη. Μόνο για τον απλό πολίτη και το σπίτι του ισχύει η τραπεζική πίστη. Παρόλο που... Σας αφήνω βεβαίως. Παρόλο που το παράδειγμα είναι άσχετο, αλλά θα τα απαντήσω γιατί μου το πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Για την πίστη μιλάτε. Για την τραπεζική πίστη. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν, για να ξέρετε, επειδή εγώ τα ξέρω πια τα νούμερα και δεν πέφτω κορόιδο εύκολα. Δανείστηκε 100 εκατομμύρια ευρώ από τις τράπεζες, έχει πληρώσει 170 εκατομμύρια και χρωστάει 230. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχει πέσει θύμα, όπως και πολλοί συμπολίτες μας, αυτού που λέγεται πανωτόκια. Να κάνουμε και εδώ ένα ραδιομαραθώνιο, να κόψει μισθούς. Όχι ραδιομαραθώνιο, στοιχίζει και είναι και μπελάς. Θέλει διαφημίσεις, θέλει οργάνωση και. Να κοπούν μισθοί. Για να πληρωθούν τα πανωτόκια της Νέας Δημοκρατίας. Πήρε 100, έχει πληρώσει 170. Μπράβο, κυμπάριδες, πάρα πολύ καλοί. Άρχοντες, τα δίνουν, δεν έχουν θέμα. Αλλά ξαφνικά έχει γίνει 230 και δεν μπορούν τώρα να το αντιμετωπίσουν. Γιατί φταίνε τα πανωτόκια. Έχει πέσει θύμα και η Νέα Δημοκρατία. Όπως και όλος ο λαός με τα πανωτόκια. Εσείς θα χάσετε το σπίτι σας, αυτοί θα χάσουν το κόμμα. Δεν γίνεται αλλιώς, πρέπει να υπάρξει και εκεί κανονικότητα. Κάποια στιγμή στην ίδια εκπομπή είναι τηλεφωνική συνέντευξη ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τον ρωτάει ο Παπαδάκης για τα δάνεια, για την πρώτη κατοικία, αυτό το θέμα που μας απασχολεί. Και κάνει τους εξής δύο πολύ ωραίους συλλογισμούς. Μέχρι τις 30 Απριλίου, κύριε Παπαδάκη, όποιος αισθάνεται ότι μπορεί να κινδυνεύσει το σπίτι του, πρέπει να πάει να κάνει αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Έχουμε βγάλει όλα τα χαρτιά, το έχουμε κάνει εύκολο, έχουμε υποχρεώσει να πληρώνουν τον δικηγόρο και να μπουν να κάνουν αίτηση στην πλατφόρμα. Μάλιστα. Όποιος θα μου πει ότι η πλατφόρμα είναι για λίγους, θα υπενθυμίσω ότι τα κριτήρια δεν τα έφτιαξε ο κακός Γεωργιάδης, αλλά σημασία. Ο Τσίπρας. Μάλιστα. Άρα λοιπόν... Ο κάκιστος λόγο. Ο κάκιστος λόγο. Εσείς λοιπόν τώρα που είσαστε στην εξουσία, αλλάξτε τα κριτήρια. Αλλάξτε τα κριτήρια, κύριε Υπουργέ. Μα εμείς είχαμε ψηφίσει αυτόν τον νόμο. Τον είχαν υποστηρίξει σαν... Ξαναψηφίστε τον. Πολύ ωραίος όλος ο συλλογισμός, γιατί λέει τα κριτήρια για να μπει κάποιος στην πλατφόρμα, μπας και σωθεί, τα έχει φτιάξει η κακή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα, όπως λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και όταν του λένε όλοι οι δημοσιογράφοι και το πάνελ, άλλαξε τα, προλαβαίνεις, λέει, μα τα είχαμε ψηφίσει. Μα τα είχαμε ψηφίσει και εμείς αυτά τα κριτήρια, τα κακά, τα οποία και για τα οποία φταίει ο Τσίπρας, αλλά τα είχαμε ψηφίσει και εμείς. Και βεβαίως κουβέντα για το αν πρέπει να αλλάχθουν αυτά τα κριτήρια ώστε να μπουν περισσότεροι, μπας και σωθούν περισσότεροι. Αυτό στην ενότητα πώς δουλεύουμε τον ελληνικό λαό με έναν λογικοφανή τρόπο, γιατί γίνεται και με άλλους τρόπους. Κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Ο Φλεβάρης έχει μπει, καλό μήνα να σας πούμε. Φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού, μας πάει σιγά σιγά στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Έλα βρε Αποστολή. Έλα βρε Μαρή. Άκου να δεις. Αυτός μπορεί να παίρνει τα λιγμένα που πιάνουν οι αστυνομικοί και τα πίνει. Ποιος? Και οι δυο τους, αλλά πιο πολύ ο δεύτερος. Αυτός τώρα που είναι στην κατάσταση. Ποια κατάσταση, μωρή? Και φοβάμαι πως... Για ποιον, μωρή, μιλάς? Για το Μητσοτάκη. Ντροπή σου. Γιατί ντροπή μου? Ντροπή σου. Αυτοί παίρνουν κάτι παράξενο και τα λένε όλα αυτά. Ντροπή να μιλάς έτσι για τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Άκουτε, θα σου πω το άλλο. Έχεις ακούσει ότι όποιος λέει για το Μητσοτάκη του λέει πάντα έτσι? Μην μιλάς συνέχεια σήμερα. Άσε με να μιλήσω λίγο. Λες μωρί, στο διάλογο θα μιλάω εγώ. Ωραία, άσε με λίγο να μιλήσω. Εγώ θα μιλήσω. Αυτός θέλω να μάθω, αυτό θα είναι πολύ βαρύ που θα πω, μήπως επικοινωνεί με τους εξωγήινους και οι εξωγήινοι το βγάλανε πρώτο στις εκλογές. Έκανε νοθεία με τις κάλπες. Πολύ βαρύ αυτό που είπες. Αυτό που είπες πολύ βαρύ. Εδώ μωρί έχουν ψηφίσει τα δέντρα, δεν θα ψηφίσουν οι εξωγήινοι με την ίδια παράταξη. Άμε στο γυάλο. Βράει παράτα μας. Νονοήθηκαν μαζί τους. Και εγώ πιστεύω το βρώμικο το μυαλό τους τους κυβερνάει κάποιος άλλος. Αλλά αυτός ο άλλος δεν μάθαμε ακόμα ποιος είναι. Αυτό ότι έχεις δεδομένο ότι κρύβονται εκεί μέσα επειδή είναι κάτι βρώμικο και έχει μυαλό. Άσε μας, κυρά μου. Βράει παράτα μας. Άγριο, περίμενε εδώ. Δεν περιμένω, τέλειωνε. Από το πιο άγριο. Αναρωτιέμαι αν τον έσπηρε πριν φάει ο μπαμπάς του τις φασολάδες στις 3 ή μετά. Χοντρό αυτό, δεν ξέρω πώς θα το ξεπεράσουμε. Σε παίρνω Τρίτη να σε ενημερώσω για αργία που είναι την Πέμπτη. Δεν το βγάζεις Τετάρτη. Δεν το βγάζεις ούτε καν Πέμπτη. Το βγάζεις Παρασκευή. Τι πίνεις? Τα πίνω όλα, τα πίνω όλα. Ε, τώρα βόλεψε. Τι βόλεψε, πέρασε. Εντάξει, τι να κάνω τώρα. Εντάξει, απλά λέω. Μερικά πράγματα είναι θέμα timing. Και στο σεξ καμιά φορά δεν τα καταφέρνεις να τελειώσεις μαζί. Τι είπα να πει ότι δεν θες, πάνε να πει ότι δεν έτυχε, δεν έκανες το timing. Ναι ρε παιδάκι μου, τι θα κάνουμε με το timing? Θα δούμε. Και να πω και κάτι άλλο. Αυτό με το κοτετσόσερμα είναι μαλακία μωρέ τώρα. Είναι ημίμετρα. Γιατί δεν βάζουν εκεί πέρα 2-3 καρχαρίες? Να δεις, περνάει τίποτα. Καρχαρίες όταν λέμε μεγαλοκαρχαρίες, αυτούς που τους δίνει τις απευθείας αναθέσεις και που έχουν τις ομάδες ή κάποιους άλλους? Όχι, ρε, τους καρχαρίες τους κανονικούς. Α, τους κανονικούς. Γιατί γι' αυτό δαγκώνουνε. Γεια σου, ανεπανάληπτο. Ο Γιάννης είμαι. Ανεπανάληπτος. Ανεπανάληπτος. Ανεπανάληπτος θα είμαι εγώ για σένα. Κλείστε μύτη, ανεπανάληπτος θα είσαι εσύ μαζί μου. Πώς τα πιάνεις τα μηνύματα των καιρών? Τα πιάνω από τα κάκαλα, τα πιάνω. Έλεγες για το Σαμαρά. Εγώ θέλω σου κάνω μια επισήμαση. Για το αεροπλανάκι δεν είπες τίποτα. Το αεροπλανάκι? Που ξεσήκωσε όλες τις ομάδες. Αυτό το, ας το να μην το χαρακτηρίσω. Μην το χαρακτηρίσεις έτσι όσο το καταλάβαμε, αλλά ναι. Τώρα έτσι το λένε, Αυνανάκι, πώς το λένε? Αυνανάκι, Αυγενάκι, όχι Αυνανάκι. Και τώρα βάζουν, να πούμε, βάζουν φράγμα στο Αιγαίο για να μην περνάνε οι πρόσφυγες. Βρε μαλακές, καταρχήν η λύση είναι μία. Σταματήστε τον πόλεμο, σταματήστε να πουλάτε όπλα, που είναι η μεγαλύτερη παραγωγή, είναι τα όπλα στο όλο τον πλανήτη. Εν τω μεταξύ είναι και τόσο καραγκιόζιδη που θες να βάλεις φράγμα, θες να είσαι φασισταριό του κερατάρα ρατσιστάρας. Κάτω καλά, τι διάολο που βάζεις 2 χιλιόμετρα εκεί πέρα. Τραμπ από τα φθηνιάρικα γερμανικά σούπερ μάρκετ καταντήσανε. Θες ο άλλος πώς το κάνει στο Μεξικό? Στο Μεξικό τι, τείχος, ναι, αλλά στη θάλασσα δεν παίρνουν τείχη, δεν υπάρχουν σύνορα. Να μπουν τείχη, δεν υπάρχουν σύνορα. Τι ΣΥΡΙΖΑ έκανε αυτά, στο διάλογο υπάρχουν. Δεν υπάρχουν, πώς θα το φτιάξει, τι να φτιάξουμε, ρε Απόστολε, δεν βλέπεις τι γίνεται. Θα βρουν τρόπο, μη σε νοιάζει. Θα πετάξουν τίποτα μπετά εκεί πέρα, τίποτα τούβλα. Έχει το κόμμα, πέτα Κυρανάκηδες, πέτα Μπογδάνους, πέτα Βορύδηδες, πέτα Αδόνηδες, πέτα Μηταράκηδες που είναι και υπουργός τώρα. Από τούβλα και του βάρια άλλο τίποτα εκεί μέσα. Πέτα εκεί πέρα, δεις πώς γίνονται σύνορα.